लीना सुप्तौ बपुर्बोधे व्याप्नादानकाग्रगा चेच्छायोपेतधीर्णात्मा विज्ञानमय शब्दभाक् कर्ते कर्तृत्व करणत्वाभ्याम् विक्रियेतांतरिंद्रियम् विज्ञानमनसेऽन्तर् वहेश्चैते परस्परम् काचिदन्तरमुखावृत्तिर् आनंद प्रतिबिंबभाक् पुण्य भोगे भोग शांतो निद्रारूपेण लीयते। यहां चर्चा कर रहे हैं कि लीना सुप्तौ बपुर्बोधे विज्ञान में कोश की चर्चा करते हुए संकेत किया कि जिस सुसुप्ति काल में क्या होता है का हमारी सारी की सारी वृत्ति लय भाव को प्राप्त हो जाती है और पुनः जब जागृत अवस्था आती है तो व्याप में आ नखाग्रगा और जागृत होने पर वही वृत्ति जो है वो क्या होती है तो कहा नखों से लेकर के अर्थात संपूर्ण शरीर में नख पर्यंत आ नखाग्रगा अंग का ये आ जो है यहां दिया इसका मतलब होता अंग मर्यादा अविविधौ च तो एक पर्यंतता अर्थात एक मर्यादा को बतलाने के लिए अंग उपसर्ग दे दी हां तो मैंने नख के अग्रभाग पर्यंत नखाग्रग तो यो है वो जागृत में तो वह जो वृत्ति है वो सर्वत्र विद्यमान होती है और सुसुप्ति अवस्था में वही वृत्ति लय भाव को प्राप्त हो जाती। आगे एक संकेत किया चिच्छायोपेत धीहि अब जो उस चैतन्य की जो है आभास से युक्त जो बुद्धि वह बुद्धि जो है इसलिए आत्मा नहीं आत्मा होने योग्य नहीं विज्ञानमय शब्दभाक जिसको विज्ञान शब्द से कहा जाता है तो जिसे विज्ञान शब्द से कहा गया है ऐसा जो विज्ञानमय कोष कहने लगे वो विज्ञानमय कोष की स्थिति क्या है तो उसको बतला दिया जिस काल में वह आभास से युक्त बुद्धि होती है तब संपूर्ण शरीर में उसका आभास एक तरह से रहता आभास तो बुद्धि में पड़ता है लेकिन उस आभास को लेकर के आभास से होने वाली वृत्ति वो वृत्ति जो है संपूर्ण शरीर के अंतर्गत विद्यमान होती अर्थात उसी को हम कहते हैं लोक की दृष्टि से चेतना कहते हैं ना मूर्छित हो गया आप चेतना नहीं रही तो वो चेतना कैसी है तो उसी चेतना का स्वरूप बतलाया कि वो मने उस अंतःकरण में जो चैतन्य का आभास है वो आभासात्मक चेतना वो क्या है, वो सारे शरीर में उस समय होती है और उसकी वृत्ति जो है कहां रहती है, तो कहा बुद्धि में, क्योंकि ये अंदर का जो कर्ण जो है वो बतला दिया। तो कौन है, कहा बुद्धि, और मन कैसा है, तो बाहर का कर्ण। यद्यपि दोनों अंतःकरण ही हैं, लेकिन बाहर और अंदर के भेद को लेकर के उनको पृथक पृथक, एक कर्ण है और दूसरा कर्ता, ये संकेत कर दिया। अब यहां पर वही कह रहे कि जो ये कर्ता भाव जिसमें है वो कैसा है, तो उस चैतन्य के आभास से युक्त, जिस काल में होता है तो उस काल में तो उसे संपूर्ण शरीर में चेतना होती है, है? अब चेतना आभास युक्त ही चेतना है, अब चेतना होती, लेकिन वही जब वह वृत्ति लीन हो जाती है, तो वृत्ति लीन कब होती, तो उसके लिए आगे संकेत कहेंगे फुंड भोग आदि करके। तो जब वह सुसुप्ति अवस्था के अंतर्गत वृत्ति जब लय भाव को प्राप्त हो जाती है, तो वहां पर चेतना तो है, ऐसा नहीं कि चेतना नहीं, लेकिन उसे इसका बोध नहीं, अर्थात उसे इसका विज्ञान नहीं। तो विज्ञान के अभाव में ऐसा उसमें जो है मने भाव भी देखा जाता और अभाव भी देखा जाता, ऐसी। तो ये जो इस प्रकार से संकेत करते कि या चिच्छायोपेता धीश्चिदाभास युक्ता, जो उस चैतन्य की छाया से उपेत है, और उपेत है कौन, कहा बुद्धि, तो ऐसी उसी का अर्थ कर दिया मैंने, चिदाभास से युक्त। चिच्छायोपेता का ये अर्थ कर रहे हैं चिदाभास से युक्त, मैंने चैतन्य के आभास से युक्त, जो बुद्धि है का सुप्त सुसुप्ति काले लीना विलीना, अर्थात लय को प्राप्त हो जाती है, विलय को प्राप्त हो जाती है, और सब विलीन होकर के फिर बोधे जागरण काले, और रोध जिसको हम बोध कहते हैं अर्थात जागृत अवस्था में, उस समय आनखाग्रगा अर्थात नख के अग्रहाग पर्यंत है वर्तमान सती, माने वह विद्यमान रहती। अब तो ये कहां रहती है, तो माने शरीर में, सारे शरीर में सब माने उसकी व्याप्तता होती, समव्याप्य वर्तते, उसी का अर्थ करते हैं माने अच्छी तरह से वह व्याप्त रहती है, सा विज्ञानमय शब्द भाक, उसको ही यहां पर क्या कहते हैं, कहा विज्ञानमय कोश कह दिया, विज्ञानमय शब्देन उच्चमाना, उसी का अर्थ करते असौ अपि आत्मा न भवती, जब उसकी इस प्रकार की स्थिति है कि मैंने उसका जो है जागृत काल में उसका भाव और सुसुप्ति काल में उसका अभाव, इसलिए ये भी आत्मा होने के योग्य नहीं, तो संकेत किया असौ अपि आत्मा न भवती, ये भी आत्मा नहीं, क्यों नहीं है, तो उसी का हेतु दे दिया, विलय आदि अवस्था वत्वा, तो मने विलय और उदय दोनों ही अवस्थाओं वाली होने के कारण वो जो है कैसी है, विकारी है, और किस प्रकार से, तो उदाहरण दे दिया घट की तरह से, इसलिए जो है ये विज्ञानमय कोष जो है वो विज्ञानमय वो कोष भी क्या है, वो भी आत्मा नहीं, ये संकेत कर दिया। तब कहने लगे फिर आत्मा कौन, इसलिए आगे संकेत करते हैं कि ननु मनोबुद्धि अंतःकरणत्वा अविशेषात मनोमय विज्ञानमय रूपेण कोशद्वय कल्पना अनुपपन्नम इति आशंक्य कर्तृत्वकरणत्वाभ्याम भेद सद्भावात घटते एव मनोमयत्वादि भेद। यहां संकेत करते जब अंतःकरण एक ही है, तो एक ही अंतःकरण के होने पर यहां पर मन और बुद्धि को लेकर के उसमें कर्ता और कर्ण को लेकर के जो आप भेद बतला रहे हो, तो कहने लगे ये किस प्रकार से, तो उसी को लेकर कहने लगे कि ये जो है ना, क्योंकि एक जो है बहिर्गमन करता है और एक अंदर ही क्रिया करता, तो जो अंदर ही क्रिया करने वाला उसे कर्ता कह दिया, विज्ञानमय कह दिया, और बाहर जिसकी गति होती है, बाहर जिसकी विपरणता होती है, तो कहने लगे उसी को कर्ण शब्द से कह दिया, मन शब्द से कह दिया। तो इस प्रकार से कर्ता और कर्ण के भाव से उसमें भेद कर दिया एक ही अंतःकरण होते हुए भी ये संकेत। तो इस प्रकार से जो है मतलब आगे बतलाएंगे उसी को कर्तृत्व कर्तृत्वाभ्याम विक्रियेत अंतर इंद्रियम। कहा ये जो अंतः इंद्री अर्थात जो है अंतःकरण वो कर्ता और करण के भाव से ही क्या है उसका जो है मने भेद कर दिया गया। तो इस प्रकार से वो विकार को प्राप्त होता है वही अंतःकरण वही चिदावास को क्या होता है कहने लगे कहीं कहीं करण के रूप में दिखलाई देता और कहीं पर कर्ता के रूप। तो अंतःकरण के अंतर्गत ही कर्ता के रूप में और वही जो है बहिर्गमन होने पर जो है करण के रूप में दिखलाई देता। इसलिए कर्ता और करण के भाव से ही उन्हें जो है विज्ञानमय कोष और मनोमय कोष करके कह दिया गया है एक अंतर का और एक बाहर हो। इस प्रकार से परस्पर उनमें भेद देखा जाता है और इसी को लेकर के भेद किया गया। वास्तव में तो अंतःकरण क्या है का एक ही है लेकिन एक ही अंतःकरण के ये भेद हो जाए उसी को टीकाकार बतला रहे। अंतरिंद्रियम अंतःकरणम कर्तृत्व कर्णत्वाभ्याम कर्तृपेण कर्ण रूपेण च विक्रियेत। तो जो अंतःकरण की इंद्री है जो अंतःकरण जिसे कहते हो वही जो है कर्ता रूप से और कर्ण रूप से क्या होती है कहा मैंने विकार को प्राप्त होती है। इसलिए उसे जो है क्या कहते हैं मैंने इसलिए उसे कर्तिकरणे विज्ञान को लेकर कर्ता उसे कह दिया और बाहर गमन होने से उसी को जो है मनोमय कोष इत्यादि कह दिया। तो मनसी विज्ञान मन शब्द वाच्य मने तो मनोमय और विज्ञानमय इस प्रकार से शब्दों से उन्हें कहने में असमर्थ हो जाते। एते च परस्परम अंतर बहिर्भावे न वर्तेत। ये जो है दोनों परस्पर ये क्या है अंदर और बाहर के भाव को लेकर के विद्यमान होते हैं। अतः कोषद्वयम् उपपद्यते इसलिए इन्हें एक ही कोष न कह करके कहा एक ही कोष कह देना चाहिए अंतःकरण में तो कहा इस दृष्टि से यहां पर दो कोष कह दिए ये संकेत किया। और देख लो तब चर्चा करें। इदानीं भोक्तृ शब्दवाच्यस्य आनंदमयस्य अनात्मत्वं दर्शयतुं तस्य च स्वरूपमाह। अब जो है यहां कह रहे हैं कि जिसे भोक्ता शब्द को लेकर के अर्थात भोक्ता शब्द से जिसकी ही वाच्यता है ऐसा जो आनंदमय कोष है उस की भी अनात्मता को यहां दिखला रहे अर्थात वो भी आत्मा नहीं। अब उसके स्वरूप को बतला रहे काचिद अंतर्मुखा वृत्तिर आनंद प्रतिबिंब भाक पुण्य भोगे भोग शांतौ निद्रा रूपेण लीयते। अब इसका संकेत करते हैं अंतःकरण की जो वृत्ति जिसको लेकर के हम ज्ञान विज्ञान सब कुछ करते हैं और जिसके आधार पर ही सारा व्यवहार होता है ऐसी जो अंतःकरण की वृत्ति है जब वह अपने पुण्यों के फल को प्राप्त करने के लिए तत्पर होती है अर्थात उसके पुण्य फल जो है उदित होते हैं तो उन पुण्य फलों के उदित होने पर फिर वह उसका भोक्ता बनती माने उन्हें भोगने वाली बनती। तो कहने लगे पुण्य भोगे पुण्य भोग जो होता है तब तो क्या होती है तो कहने लगे वो उदित होती है और जागृत अवस्था होती है, है? और कहने लगे जब वो भोग शांत हो गए वो भोग लिए गए तो उस समय कहा निद्रा रूपेण लीयते तब वही जो है वृत्ति निद्रा के रूप में विलीन हो जाती है निद्रा के रूप में विलीन हो जाती। इसलिए काचिद अंतर्मुखा वृत्तिर आनंद प्रतिबिंब भाको। अब जो कदाचित है कदाचित नहीं किसी काल में जिसकी सत्ता दिखाई देती और किसी काल में जिसकी सत्ता दिखाई नहीं देती ऐसी जो वृत्ति है उसी को यहां पर जो है प्रतिबिंबित होने के कारण हो क्या कहते हैं प्रतिबिंबित होने के कारण प्रतिबिंब रूपा उसी को यहां आनंदमय कोष से कहा गया। ये संकेत कर दिया। तो अब देखो, विचार करो, उपनिषद के अंतर्गत इन्हीं कोषों की चर्चा की गई और उसी उपनिषद की पंक्ति को लेकर के इस पंचदशी के अंतर्गत भी उसका यहां वर्णन किया गया। और शुरू से लेकर के पहले तो सत तत्व को सिद्ध किया, अब यहां पर इस प्रकरण में आकर के कोषों की चर्चा करते हुए अब क्या करने जा रहे हैं, तो यहां चिद और आनंद की सिद्धि करने जा रहे हैं। मने वह सत्य है और वह ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप है और वह आनंद स्वरूप है। तो ये जो है सत तत्व की तो पूर्व में चर्चा करते हुए बतला दिया कि वो सत कैसे है, तो माने उसी की सत्ता है और जितना भी माया से लेकर के और पृथ्वी पर होने वाले जो भौतिक पदार्थ उन तक अर्थात उनके पर्यंत सब क्या है, तो कहने लगे प्रतीयमान है। क्या संकेत किया, सब प्रतीयमान है, प्रतीत हो रहा है। और वहां निश्चय भी दे दिया था पहले ही कि जो वस्तु प्रतीत होती है वह प्रतीति होने वाली वस्तु प्रतीत रूप नहीं होती है, जो प्रतीत होती है वो प्रतीत नहीं होती। अब जो है लेकिन प्रतीति भी प्रतीत के बगैर हो सकती नहीं, ये संकेत किए। तो इसलिए उसी को लेकर के यहां वहां पीछे भी संकेत किया। अब उसी को हम जहां पर खड़े हैं, जहां पर हमारी स्थिति है, जहां पर हम अध्यस्त हैं ऐसा कह देते हैं, वहां पर जो हमारा व्यवहार होता है अध्यास पूर्वक और वहीं पर हमें संशय आदि होते हैं, वहां को लेकर के चर्चा की है कि ये जो जितने भी तुम्हारे साधन हैं, जिन साधनों को लेकर के तुम व्यवहार करते हो और व्यवहार करने के कारण उन्हें ही प्रत्यक्ष मानते हुए उन्हें ही सत्य बुद्धि करके जान रहे हो, उनका ही यहां पर कोषों शब्द कह करके निराकरण कर रहे अन्नमय से लेकर के, और अन्नमय का स्वरूप बतलाया, इसी प्रकार से आनंदमय तक सबका स्वरूप बतलाते हुए, और इनमें जो है क्या दिखला रहे हैं, ये भी प्रतीत मात्र हैं। ये क्या है, प्रतीत मात्र हैं। अब जो है ये प्रतीति जो है बगैर प्रतीत के नहीं होती है? जल के अंतर्गत जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं वो क्या है, प्रतीति है। लेकिन वो प्रतीति कब होती है, तो जब तक प्रतीत रूप सूर्य नहीं होगा। तो प्रतीत रूप सूर्य के होने पर ही क्या होगा, जल में और जो है उसी के स्वरूप की प्रतीति होगी। हमको भी ऐसा नहीं लगता, कोई कहता हो मैं असत हूं, इसका तो बार बार कहा मैं नहीं, न हम प्रत्यात, ऐसा प्रत्यय माने ज्ञान, और वो ज्ञान प्रत्यय वाला ज्ञान क्या है, वृत्ति रूप ज्ञान। तो ऐसा वृत्ति रूप ज्ञान किसी को नहीं होता कि मैं नहीं हूं, अपनी सत्ता को सब स्वीकार करते। लेकिन वहीं पर ये भी स्वीकार करते हैं कि मैं जो हूं जानने वाला हूं है? और मैं सुखी हूं। अब ये भी करते लेकिन इनमें जो है पूर्णतया अपने में ज्ञान को स्वीकारना और पूर्णतया सुख को स्वीकारना नहीं बन पाता, इसलिए ही संशय भी होता है। इसलिए क्या होता, संशय होता। तो मैं हूं इतना तो होता, लेकिन उसी में हम ये भी देख रहे हैं कि मैं हूं और जिसे मैं हूं करके मैं जान रहा हूं वो विकारी है। वो कैसा है, विकारी है। विकारी का मतलब जन्म मृत्यु आदि उसमें विकार बैठे, स्थूल से ही जब चलते हैं तो शरीर को लेकर के जब हमने मैं कहा तो हम देखते हैं कि शरीर हमारा कैसा है, आने और जाने, और जो भी आने जाने वाला होता है, उत्पत्तिमान होता है, वो विनाश वाला होता, इसलिए ये कैसा हो गया, कहा विकारी हो गया। और आत्मा जो है वो है निर्विकार। आत्मा का स्वरूप कैसा है? निर्विकार। अब जो निर्विकार स्वरूप है, वो निर्विकार स्वरूप में ही जब आगे हम चलते हैं, तो हम शरीर को तो कह लेते हैं कि वही शरीर जो है वो विकारी है। यहां तक तो लोग पहुंचते हैं। आगे जो है मैं हूं की सत्ता को तब कहते हैं कि अब हम दूसरे में चले जाते हैं, यह हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। तो अपनी सत्ता को यहां शरीर में तो जो है वो नकार भी देते हैं, लेकिन आगे अपनी सत्ता को स्वीकार करते हैं। अब जो आगे अपनी सत्ता को स्वीकार करते हैं वो किसको लेकर के? वास्तव में जो प्रतीक रूप है उसको लेके नहीं, किंतु प्रतीक में ही जाते हैं। अर्थात किसको लेके? तो वो हम अपने वृत्ति को लेकर के, अर्थात अंतःकरण आदि को लेकर के। और शास्त्र भी कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर जाता है, ध्यान रखना, उसमें प्राण है, इंद्रियां है, मन आदि जो है अंतःकरण, ये सब जाते हैं। और कहा फिर दूसरे शरीर में जो है फिर वैसी किसी, तो तब हम स्वीकार कर लेते हैं कि वही हमारी आत्मा है। तब हम जो है शरीर को तो नकार देते, लेकिन स्थूल शरीर को नकार करके भी उसमें ही जो उसके अंतर जो शरीर है, चाहे वो प्राणमय कहो और फिर आगे मनोमय आदि कहो, तो उस प्राणमय शरीर को भी हम स्वीकारते हैं, उसकी सत्ता को हम आगे तक स्वीकारते रहते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जाता तो उसमें तो ये सभी जाते, तो उसको हम, उसमें हमारी आत्मदृष्टि। लेकिन यहां शास्त्र क्या कहता, कहने लगे वो भी आत्मा नहीं। जिस प्राणमय को आप आत्मा कहना चाहते वो भी आत्मा नहीं, मनोमय को आत्मा कहना चाहते वो भी आत्मा नहीं, और आनंदमय जो है वो भी आत्मा नहीं। तो आगे चल के शंका भी करेंगे, जब ये सब कोई आत्मा नहीं तो इसका मतलब आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं है, तो शून्यता ही सिद्ध होगी, जो आगे की बात। तो अब जो है यहां पर जो है संकेत ये कर रहे हैं कि ये जो सारी की सारी प्रतीति हमारी जो है वो किसको लेकर के है? तो देखो मूल में ही कह दिया कि माया। और माया कैसी है? तो कहने लगे है नहीं लेकिन प्रतीत, और उसी से सारा क्रम चला, आकाश का भी है और सबका, और आकर के फिर भूतों से लेके भौतिक का, और उसी में होने वाले हम है, जो हम अपने को हम समझते। तब जो है यहां पर वह प्राणमय जिसको हमने कहा वो भी जो है नहीं, उसका भी नकार दिया। ऐसे ही जो है आगे चल के मनोमय को भी नकार दिया, और जो है विज्ञानमय को भी नकार दिया, और कहने लगे जो आनंदमय है वो भी नहीं, तब मैं क्या हूं? और यही बोध होना आवश्यक है, लेकिन यही बोध होने में कठिनाई। हम जब भी अपने को लेते हैं तो इन कोषमयों को लेकर, कोष की महत्ता को लेकर के ही हम अपना स्वरूप समझते। लेकिन यहां पर जो चर्चा कर दी, ये सब क्या है? तो देखो साफ शब्दों में कह दिया चिच्छायोपीत। क्या कहा? मने उस चैतन्य की छाया से उपेत, उपेत कहो या उपहित या सवलित, ये शास्त्र के शब्द हैं। विशिष्ट आदि शब्द का प्रयोग वहां नहीं होता यहां पर, क्योंकि विशिष्ट में तो दूसरे पदार्थ को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यहां उपहित, और उपहित जो होता है, उपहित जो होता है वो उपाधि होती है, और उपाधि वो होती है जिसकी सत्ता न होते हुए भी अन्य का जो व्यावर्तन करती है उसका नाम होता है उपाधि। मने उपाधि का लक्षण ही किया जाता, अविद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम उपाधेर लक्षणम। है नहीं, उसकी सत्ता नहीं, और सत्ता न होते हुए भी अन्य से उसे अलग करती है, अन्य का व्यावर्तन करती है, तो उसे क्या कहते हैं? उपाधि। विशेषण का लक्षण होता है विद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम। जो विद्यमान है और विद्यमान होकर के अन्य से व्यावर्तन करता, अन्य से अलग बताता, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण है। तो जो भी विशेषण होता है तो विशेषण से वो विशिष्ट होता है, क्यों? विशेषण वहां होता है। तो विद्यमानत्वे सति, और उसका अर्थ किया विद्यमानत्वे सति संश्लिष्टत्वे सति, वो उसमें संश्लिष्ट भी होता और संश्लिष्ट होकर के क्या करता है? तत्का व्यावर्तन करता। और उपाधि क्या है? तो उसमें जोड़ दिया जाता अविद्यमानत्वे सति असंश्लिष्टत्वे सति व्यावर्तकत्वम उपाधेर लक्षण। जो विद्यमान भी नहीं है और उसके से छुपका भी नहीं है, उससे उसका कोई मेल भी नहीं, और फिर भी क्या करता है? पृथक बतलाता, अन्य से व्यावर्तन करता, अन्य से उसे पृथक बतलाता, उसका नाम क्या है? उपाधि। अब विचार करो, अभी जो कहा था जल में या उस दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, क्यों? उतना तो हम जानते हैं। अब जो प्रतिबिंब पड़ा है तो प्रतिबिंब किसका पड़ा? सूर्य का, ठीक है ना। अब सूर्य का पड़ा तो कब पड़ा है? जल के होने पर और दर्पण के होने पर। और वो दर्पण जो है क्या करता है? प्रतिबिंब को उस सूर्य से पृथक दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिबिंब को उस सूर्य से पृथक दर्शा रहा है, है ना। अब ये पृथक बतला रहा है तो देखो यहां, वह प्रतिबिंब उस उपाधि में जो दिखलाई दे रहा है और अपनी उसकी सत्ता अलग सिद्ध हो रही है, क्या सूर्य किसी भी प्रकार से सूर्य का और जल का संश्लिष्ट माने मिलना चिपकना हुआ है या दर्पण का? नहीं हुआ, ठीक है। और यहां तो थोड़ा जल विद्यमान भी लेकिन दर्पण भी विद्यमान, तो उनकी संश्लिष्टता नहीं है। लेकिन संश्लिष्टता न होते हुए भी और वहां पर क्या हो रहा का प्रतिबिंब हो रहा है, है? तो ये उपाधि तो थोड़ी वर्तमान मान लेते हैं, लेकिन आगे जब विचार करोगे तो इसकी भी वर्तमानता नहीं। लेकिन जो है पहले स्थूल रूप से जब तक हमारी दृष्टि है तब तक इसकी विद्यमानता है, और उस विद्यमानता में क्या है तो कहने लगे उसकी जो है प्रतीति हो रही, लेकिन वास्तविकता ये है कि सूर्य की वहां संश्लिष्टता नहीं। लेकिन संश्लिष्टता न होते हुए उस जल की उपाधि में और जो है दर्पण की उपाधि में वह योग्यता है। क्या योग्यता है? उसे प्रदर्शित करना और अन्य से उस सूर्य से पृथक बतला देना और उसके बने स्वरूप को ग्रहण करना। लेकिन किससे स्वरूप को ग्रहण करती है? स्वरूप वास्तव में ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी स्वरूप को न ग्रहण करते हुए भी स्वरूप को ग्रहण जैसा दिखलाती। सूर्य वहां ग्रहण नहीं हुआ लेकिन सूर्य को ग्रहण हुआ जैसा, लेकिन वह सूर्य को ग्रहण हुआ माने बतलाने का समय उसका कब होता? जब सूर्य का प्रकाश जल पर पड़ता है या सूर्य का प्रकाश उस दर्पण पर? यदि सूर्य का प्रकाश न पड़े तो क्या वो बतला लेगा, है ना। अब जो है जैसे वह सूर्य का प्रकाश जो है सर्वत्र पड़ रहा है, लेकिन सर्वत्र तो प्रतिबिंब नहीं हो रहा, प्रतिबिंब कहां हो रहा? एक स्थान विशेष में, उपाधि विशेष में, ठीक है ना। इसलिए वहां पर जब प्रतिबिंब पड़ता है तो वहां सूर्य का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं। केवल क्या है, उस सूर्य का तो अपना स्वाभाविक रूप है, सूर्य कुछ करता भी नहीं है। सूर्य उसे प्रकाशित करता हो और कुछ करता हो, प्रतिबिंब डालता, कुछ भी नहीं करता। सूर्य तो अपने सूर्य भाव में ही, प्रकाश भाव में ही विद्यमान है। लेकिन उस अंतःकरण को यहां ले लो, वहां दर्पण जल को ले लो, उसके प्रकाश की छाया से या उसकी प्रकाशता से वहां पर क्या, और वो प्रकाश भी कैसा है? तो वो जल में आभासित हो गया, पड़ा जल पर और जल में उसका आभास होने लगा, और उस आभास को लेकर के ही हमको ये ज्ञान होने लगा ये जो है सूर्य है। भले ही हम ये भी कहने प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब भी कब पड़ा हो? तो उसके आभास को लेकर के ही, है ना। और आवास भी कब तक पड़ता है? जब तक जल स्वच्छ है। आवास भी कब तक पड़ेगा? जब तक जल स्वच्छ है और दर्पण स्वच्छ, तब तक तो उसका आभास उसमें पड़ेगा, उसके अंदर ग्रहण होगा। और यदि जल और वह दर्पण साफ न हो तो क्या होगा? तो आभास नहीं पड़े। इससे यह तो नहीं हुआ कि सूर्य नहीं है या सूर्य में प्रकाश नहीं। क्या कहोगे? सूर्य में प्रकाश नहीं, किंतु क्या कहना पड़ेगा? यही कहना पड़ेगा कि उस दर्पण में, उस जल में काई छाई हुई है, अस्वार आदि छाया हुआ है, इसलिए वो क्या करने में समर्थ है? कहा उसका ज्ञान करने में समर्थ नहीं, असमर्थ है। और ऐसे ही दर्पण, उस पर ही धूल छा गई या कोई कपड़ा हो गया, कोई रंग पोत दिया, तो वो भी जो है उसको ग्रहण करने में, लेकिन इससे सूर्य के प्रकाश में कोई कमी आई? सूर्य के प्रकाश में कोई कमी नहीं आती। सूर्य का प्रकाश ज्यों का त्यों है, तो अब इसे क्या कहोगे? यही कहना पड़ेगा कि उस उपाधि में ही जो उसको प्रदर्शित करने वाली उपाधि, उस उपाधि में ही क्या हो गया? का दोष आ गया, विकार आ गया, और उस दोष के कारण ही उसकी हमें जो है जैसी प्रतीति होनी चाहिए वैसी प्रतीति होती नहीं। ये निद्रा क्या है? तो इसको हम कह देते तमोगुण से अभिभूत हो जाता है। यही तो कहते हैं तमो विभूते है? तो तमोगुण से अभिभूत हो जाता है। इन गुणों को लेकर चर्चा कर ले, तो जब वो तमो से गुण से युक्त हो जाती है, तब जो है वो क्या है? सुसुप्ति अवस्था हो जाती, और उस समय ये सब लीन हो जाता है। अब उसमें जो विज्ञान हो रहा था, ज्ञान हो रहा था, ये जो है क्या है? प्रकाश रूप सूर्य है। किसमें? उसी में। ऐसे ही इसमें शरीर में भी चेतना आदि, तो ये कब तक होता है? कब होता है? तो वो तो उसके प्रत्येक अंग को, जल के सारे अंग को भी प्रदर्शित कर रही है, है? जो प्रभा जो है सूर्य की, और जो है जल में जो प्रदर्शित हो रहा उसे भी कर रही, लेकिन हो क्या रहा है कि जल में प्रतिबिंब है। ऐसे ही हमारी बुद्धि को, हमारे हृदय को क्या करने वाला? सूर्य के समान ज्ञान स्वरूप जो आत्मा, इसको क्या कहेंगे? सूर्य के समान ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप जो आत्मा, वो आत्मा तो ज्यों का त्यों है, और उसकी चेतना भी ज्यों की त्यों है, अर्थात उसका प्रकाश ज्ञान भी ज्यों का त्यों है, लेकिन होता क्या है? सर्व काल में हमारा अंतःकरण उसे ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता। एक काल विशेष में ग्रहण करने में समर्थ होता। तो कहते काल विशेष क्या कहा? जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में तो वो ग्रहण करता, और उसका प्रकाश कैसा है? तो पूरी तरह से है, तो वहां कह दिया आनखाग्र का है, पूरे नख पर्यंत, अर्थात पूरे को, पूर्ण को जो है प्रकाशित करता है। ये संकेत किया, लेकिन पूर्ण को प्रकाशित करते हुए भी, और उसके पुण्य भोग शांत हो गए, अर्थात उसका जो प्रारब्ध कर्म आदि या जो भी कर्म थे उनके भोग का समय आता, उस समय जो है वो भोग लिए गए और वो शांत हो गए, है ना? तो शांत हो गए तो लीन हो जाते, और जब उनके भोग का समय आता है तो वो जागृत हो जाती। ये संकेत किया वहां। तो अब इस प्रकार से यहां पर समझना क्या है? समझना ये है कि ये जो कवि होना और कवि न होना, ये कादाचित तत्व जिसके अंतर्गत है वो भी क्या है? जिसे हम जब चंद्रमा को देखते हैं प्रकाश स्वरूप ऐसे समझ के, और समझते हैं बड़ा अच्छा लगता है, इसकी चांदनी फैल रही, बड़ी प्रियता वहां होती, लेकिन जो है वो भी सारी प्रियता, वो भी सारा मोद आदि कैसा है? तो उसके लिए संकेत कर दिया कि वो भी विकारी है, वो भी विकार मात्र है, और विकार मात्र है इसलिए वो सब आत्मा, या जिसे हम समझ लें कि वही आत्मा का आनंद, वो आनंद जो है उपाधिकृत है और वो प्रतीत मात्र है, वास्तव में वो आनंद, और आनंद वो जो है इस प्रकार से किसी में आता भी नहीं, ये समझ लेना। इसकी भी ये चर्चा, तो अब जो है फिर कैसे, तो देखो हम लोग सुनते तो रहते हैं यहां कोसों को लेके बतलाया, फिर हम कहते हैं कि श्रुति कहती है कि परमात्मा ने सृष्टि की, सृष्टि करके प्रवेश कर गया, है ना, ये सब बोलते, लेकिन उसका भी प्रवेश कैसे है? यदि प्रवेश कर गया तो वो तो इसके अंतर्गत आ गया, परछिन्न हो गया, और फिर अपरछिन्न जो चीज होती है वो है अनंत नहीं हो सकती। और श्रुति तो कहती सत्यम अनंतम ब्रह्म, और उसी को कहा यो वेद निहितम गुहायम, तो ये गुफा करके करके लेके कोसों की चर्चा कर दी, तो उसकी भी जो है प्रवेशता कैसी है। तो देखो मोटे उदाहरणों से ही इसको हम समझ पाते, कोई बढ़िया चित्रकार और उसने जो है नाना प्रकार के चित्र बना दिए और बहुत प्रकार के चित्र बनाए, लेकिन न चित्र बोलता है, न हिलता है, न कुछ करता है, तो उस चित्रकार ने सोचा कि इससे लाभ क्या, इनमें कुछ क्रिया हो, तो उसने क्या किया, जितने भी बनाए थे मंदिरों में देखते भी हैं, उसने जो है एक धागा लिया और धागा जो है सबसे संबंध कर दिया, है? किसी के टांग से संबंध कर दिया, किसी की नासिका से संबंध कर दिया, किसी के हृदय से कर दिया, किसी आंख से कर दिया, किसी के हाथों से कर दिया, और सबसे संबंध कर दिया, लेकिन धागा एक ही, अभिषेक करते ना तो सबको पकड़ाते धागा, ठीक है, अब उस धागा का संबंध सबसे मान ले, ऐसे ही उसने क्या किया, एक ही धागा लेकर के और सारी मूर्तियों में पिरोता चला, किसी के कान से होकर निकाल दिया, किसी की नासिका से होकर निकाल, और सारे के सारे उन जो है चित्रों में वो धागा पिरो दिया, और एक जगह बैठ करके उसने झटका मारा तो क्या होता, किसी का पैर से संबंध था तो वो थिरकने लगा है, और हाथ से संबंध था तो वो है, देखते हो कि सूरदास जी है करताले बजा रहे मंदिरों में देखते ना इलेक्ट्रिक के संबंध, और दूसरी तरफ वो पन्ना पढ़ रहे तुलसीदास जी रामायण पढ़ रहे बनारस गए वो देख रहे हो मानस मंदिर, तो ये सब कार्य एक साथ हो रहा, कोई पढ़ रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, सारी क्रियाएं सब एक साथ होती हैं। और जैसे उसने क्या, वो तो अकेला बैठा, वो तो कुछ करने नहीं गया, उनमें प्रवेश कैसा उसका, ये समझाने के लिए, तो वहां तो धागा शब्द थोड़ा मोटे में कह दिया, और यहां धागा क्या, धागे का मतलब नहीं, वहां इतने में तात्पर्य है, उसने धागे को माध्यम बना करके और संबंध जोड़ दिया, और सबके साथ साक्षात संबंध न होते हुए भी उसका संबंध हो गया, किसी को वेदांत तादात्म्य संबंध कहता, माने संबंध न होते हुए भी और वहां संबंध बन गया, और जब संबंध बन गया तो वो कुछ करने, वो चितेरा तो थोड़ा झटका भी मारता लेकिन इसको कुछ नहीं करना होता। ऐसे ही यहां पर भी जो उसके लिए कहते कहते भी वो सूत्रे मड़गड़ा इवो, ये संकेत भी करते हो, तो अब जो है उसका भी संबंध जो बना है, तो जो अंधकार और प्रकाश दोनों विरोधी है, लेकिन यहां तो अंधकार और प्रकाश का ही संबंध हो गया, और उसी को लेकर के सारी की सारी क्रिया, सारा का सारा जगत और चल रहा है, इसलिए तो कहते हैं भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, उसकी टेढ़ी भ्रकुटी हो जाए तो सृष्टि ही नहीं रहती, और वो चाहे तो सब कुछ हो जाता, तो उसके संकल्प मात्र से सृष्टि हो जाती, ये सब चर्चाएं किस लिए, तो यहां संकेत करते हैं कि वो जो है अपने स्वरूप में जैसे का तैसा रहता हुआ भी, और उसका संबंध, उसी संबंध को बतलाने के लिए कोषों की चर्चा की गई। अब कैसे संबंध है, अन्नमय कोष से भी संबंध उसी का, ध्यान रखना, प्राणमय कोष से भी संबंध उसी का, मनोमय कोष से भी संबंध उसी का, और विज्ञानमय कोष से भी संबंध उसी का, आनंदमय कोष से भी संबंध उसी का, और कैसे संबंध है, कहा संबंध न होते हुए भी संबंध है, ये ध्यान रखना, संबंध न होते हुए भी संबंध। अब वहां श्रुति में आपने सुना होगा कि अन्नमय अन्न रसमय है पुरुष, और फिर पुरुष की क्या कल्पना की, इसका सिर ही सिर है, है? और दाहिना हाथ दक्षिण पक्ष है और बायां हाथ उत्तर पक्ष है और मध्य भाग क्या है? मध्य भाग कहा, बाद में तो पुच्छ शब्द से कह दिया, और मध्य भाग क्या है? तो आकाश करके ही कहा, आकाश आत्मा। अब जो है इस प्रकार से मामद, फिर आगे चले तो किसकी कल्पना की? प्राणमय की। पर प्राणमय में भी बतलाया, मने पुरुष विद, वहां संकेत किया, मने पुरुष की जैसी प्रकारता, हाथ पैर सिर हैं, ये जैसे वो अन्नमय में किए, वैसे ही रूपकत्वेन वहां पर भी जो है वो कल्पना की गई। उसमें सिर नहीं, वायु में सिर, लेकिन वायु प्राणमय कोष में भी सिर बतलाया, वाम पक्ष बतलाया, हैं दाहिना पक्ष बतलाया, अंतर हृदय बतलाया, और जो है उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा भी बतलाई। तो वहां क्या कहा श्रुति के अंतर्गत? मने वहां पर क्या प्राण वायु को ही क्या कहा कि ये ही उसका सिर है। प्राण वायु जिसे आप कहते हो उसे क्या कह दिया? ये सिर है। और व्यान को क्या कहा? ये दक्षिण पक्ष है। अपान को कह दिया ये उत्तर पक्ष है। और जब आत्मा कहने गए तब बीच में जो है कहा आकाश को, तब क्या कहा? तब आत्मा को ही वहां आकाश शब्द से कहा। और इस प्रकार से आकाश आत्मा करके और फिर संकेत किया क्या है, पुच्छ क्या है, तो पृथ्वी को ही वहां पुच्छ शब्द से कहा। ये सब रूपक दिए और रूपक इसी चीज को समझ में। फिर आगे चल करके जब मनोमय कोष में आए तो वहां पर क्या कहा? यजु ही जिसका सिर है। यजुर्वेद जिसको कहा वो क्या है? जिसका सिर है। वहां श्रुति के अंदर तैतरी उपनिषद में ये चर्चा आई है और वहीं का ये प्रसंग है। तो वहां पर कहा यजुर्वेद ही जिसका सिर है और ऋग्वेद जिसका दायना पक्ष है और साम जो है जिसका बायां पक्ष। और फिर जो है वहीं पर आगे चल करके फिर क्या कहा है? आदेश, आत्मा आदेश, आत्मा ही क्या है? आदेश है, है? आदेश आदेश सब ऐसा बोले आत्मा आदेश। अब ये संकेत किया। और वहां प्रतिष्ठा क्या है माने पुच्छ क्या है? तो क्या कहा? अथर्वांगिरसः इति पुच्छम है, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा पुच्छ की एक ही बात। तो ये शब्द कहा। और इस प्रकार से चलते हुए जब आगे गए तो माने क्रम से आनंदमय कोष पर्यंत इसी प्रकार से चर्चा की। वहां भी प्रिय मोद और प्रमोद, प्रिय को ही सिर कह दिया, मोद को ही और प्रमोद को जो है उत्तर और दक्षिण पक्ष कह दिया है, और आनंदात्मा मध्य में क्या कह दिया? आनंदात्मा। और प्रतिष्ठा किसकी कह दी? का ब्रह्म। इस प्रकार से सब में बतला, चाहे वो कर्ता वाला हो, विज्ञानमय हो, कोई भी हो, सबको ये संकेत करके उनकी रूपक एक शरीर की कल्पना की। और कैसे? जैसे अन्न रसमय पुरुष है और उसमें जैसे आकारता प्रकारता है, वैसे ही सब में आकार प्रकारता बतलाते हुए और उसके मध्य में क्या संकेत करते गए? तो आकाश शब्द को जरूर जोड़ते गए। और आकाश शब्द को जोड़ करके क्यों? वहां गुफा शब्द कह दिया और गुफा में जो है परमे व्योमन, क्या शब्द बोले? परमे व्योमन। इसका मतलब क्या हुआ? मने परम व्योम के रूप में, ये संकेत है। तो मने इस भूताकाश ही मात्र नहीं, उसी भूताकाश में जो हमारे हृदय की गुफा है उसी में कौन है? तो कहा परम आकाश। जो आकाश कैसा है? परम आकाश, उस जो है वहीं पर विद्यमान, लेकिन उस परम आकाश को परम आकाश के रूप में वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, उस रूप में हम ग्रहण कर पाते नहीं। और ये शुरू से संकेत। तो अब सबके प्रति ये सब कहते हुए और मूल में क्या कहा? सबका निषेध भी कर दिया। और निषेध करने के साथ में यहां जो कहा था कि प्रतिष्ठा पुच्छ शब्द करके कहा, वहां तो पृथ्वी को लिया, कहीं पर जो है मैंने जो अथांगलिक्स को लिया, कहीं मह को लिया, कर्ता पक्ष में मह शब्द से कहा, और जो है यहां पर जो है अंत में आकर के आनंदमय कोश में कहा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, क्या कहा? और ये क्या मतलब? ऐसे तो कह दिया कि गो तो गो के सदृश उसकी पूंछ है अन्नमय आदमी, लेकिन पूंछ से मतलब नहीं, वहां पुच्छ शब्द का क्या मतलब है? आप लोक में कहते हो ना, करे भाई मैं वहां नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाओगे? हमको वहां कौन पूछता है, हमारी पूछ ही नहीं है, बोलते हो। तो अब जो है मनी वहां पर जो है क्या चाहते आप? हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारी स्थिति हो। यहां पर प्रति शब्द है और स्था धातु से बन करके प्रतिष्ठा शब्द बनता है। मनी जहां पर भी ये है, इन सब के प्रति, इन सब में सब जिनकी जहां प्रतीति है वहां स्थिति किसकी है? तो अंत में कह दी ब्रह्म प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छम। ब्रह्म ही सर्वत्र प्रतिष्ठित है, इसलिए जहां पर भी आनंद का जो आवास होता वो वृत्यात्मक है, प्रतिबिंब रूप है, यहां कह भी दिया, लेकिन प्रतिबिंब जो है कभी भी बिंब के धर्मों से युक्त नहीं, विकारी आदि भी होता बिंब के धर्मों से नहीं, इसलिए प्रतिबिंब कभी बिंब नहीं हो सकता। क्या है? प्रतिबिंब की हो जाएगा तो क्या है? कहा बिंब ही है। सत्ता किसकी है? कहा बिंब की है। और सत्ता भी है और प्रकाश भी है और वही आनंद देने वाला भी है, और प्रतिबिंब में जो भी आनंद प्राप्त कर रहे हो, जो भी मोद आदि प्राप्त कर रहे हो, वो सब कैसा है? प्रातिभाषिक है। वो सब कैसा है? न होते हुए भी प्रतीत होने वाला है ना। तो ये भी वहां चर्चा की, इसलिए यहां पर कह रहे हैं, यहां तक सारे कोषों को बतलाते हुए, ये सब विकारी हैं, लेकिन आत्मसत्ता ऐसा नहीं कि वहां सब, वहां अन्नमय है वहां भी आत्मसत्ता है, और जहां पर प्राणमय है वहां भी आत्मसत्ता है, और जहां पर मनोमय है वहां भी आत्मसत्ता है, और जहां पर विज्ञानमय है वहां भी आत्मसत्ता है, आनंदमय है वहां भी आत्मसत्ता, क्योंकि अनंतता शब्द से ये सब वहां सिद्ध कर दिया। लेकिन जिस रूप में प्रतीत होता है उस रूप में नहीं, वो कैसे है? तो सत और चित और ज्ञान रूप से है, इसका कभी अभाव नहीं होता है, लेकिन अन्यत्र जो है उस अविद्या को या माया को लेकर के प्रतिबिंब के रूप में जो प्रतीति होती है, वो प्रतिबिंब तो क्या है? उपाधि को लेकर के, उपाधि रहेगी या उपाधि आवर से युक्त हो गई तो वह नहीं होगा, तो वो सब विकारी हैं, लेकिन वह कैसा है? निर्विकारी है, वो है आत्मा। ऐसे परम व्योम को जो इसी हृदयाकाश में जान लेता है, उसके लिए का सर्व कामान अश्नुते ब्रह्मणा सह, वो सारी सारी कामनाओं को प्राप्त हो जाता, आप्त काम हो जाता, ये सब उसका अर्थ ले लिया जाता। और इसी प्रकार से उपासनांगत्वेन इन कोषों की चर्चा करते हुए विज्ञान के अंग को लेकर, उपासना के अंग को लेकर के सारी चर्चा की गई, लेकिन जब वही उपासना करते हुए हम जब जाते हैं तो जो हमारा वास्तव में उपास्य है वो कैसा है? निर्विकार है, लेकिन फिर भी उपासक भाव बनता, लेकिन वो वास्तव में उपास्य भी नहीं है एक पक्ष में, लेकिन कब? अंत में। लेकिन प्रारंभ में जब तक ये सारी चीजें हैं तब तक वो हमारे लिए उपासना का विषय, इसलिए प्राणोपासना भी बतलाई, सारी उपासनाएं विज्ञान में इत्यादि करके जो उपासनाओं की चर्चा की गई, और उपासनाएं वो करते हुए जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे इनका कोषों का अतिक्रमण होता है। अतिक्रमण का मतलब है तब हमें ये प्रतीत होता है, ये शरीर जब मिथ्या है, असत है, कभी रहता कभी नहीं रहता, विकारी है, तो क्या मतलब होता? ये मतलब होता इसमें से राग की निवृत्ति होती, इसमें से प्रियता की निवृत्ति होती, इसमें से आसक्ति की निवृत्ति होती, और जब इसकी निवृत्ति हो जाएगी तो हमारा कदम आगे बढ़ता, फिर धीरे धीरे जहां जहां हमारी जिजीविषा की हमें भी होती है, हम जिए जीते रहें, शरीर में जो है अंग कटवा देते हैं, लेकिन क्यों? जीने के लिए, तो वहां प्राणमय कोष की अधिक सत्ता हो जाती। तो इस प्रकार से जो जो हम आगे चाहते हैं, धीरे धीरे जैसे ही जैसे उपासना में बढ़ते जाते हैं तो उनकी निवृत्ति होती जाती, तब जाकर के जैसे ही उसका बोध होता है तो वहां मौन की स्थिति हो जाती है, वहां कुछ कहने और सुनने को बचता नहीं। तब ये अथर्व यजुवाद की जो कल्पना की, तब तक वेद और वहां पर जाकर के वेद भी अवेद हो जाते हैं। तब जो है संकेत कर दिया निस्त्री गुण्या पथ विचरता को विधि निषेधा आदि करके जिसको संकेत किया। तो इस प्रकार से यहां पर जो है ये आनंदमय में आकर के जो है निराकरण कर दिया कि वो भी विकार ही है और जब वही नहीं है तो वो शून्य बचा का शून्य नहीं बचा, जिसको लेकर के इन सबकी प्रतीति हो रही। तो उसके आवास रूपी सूत को लेकर के ही ये सारी की सारे जगत की स्थिति है। उसके आवास रूपी सूत न होने पर ये कोई भी जगत की सत्ता संभव हो, यहां तो हम सूत समझते, उसका सूत क्या है तो उसका कोई सूत और नहीं, उसी के प्रकाश का जो आभास उसी सूत में सब प्रोए हुए हैं। और ओ जितने सूत और सूत में प्रोए हुए वास्तव में किसी की सत्ता नहीं, उसी की सत्ता है ना। जब आवास को लोगे तो आवास तो मैंने जो प्रतिछाया तो उसमें सब प्रोए, उसी में सब प्रतीति है। और उस आवास जहां पर उपाधि हटी, उपाधि से राग हटा तो आवास भी नहीं, तब तो क्या है वो प्रतीक है, प्रतीप है, प्रतीक नहीं प्रतीप। तो ये स्थिति है, इसी को बतलाने के लिए सब चर्चा कर रहे हैं, आगे पुनः कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।